شوراشگاه اجنم شلبوم من بتاقی اسمان و حال پروکا درگه کتم لیب کوا امشو هاتون بوچنینی چپک نرگزی کی چاوه بو نوشدانه بو خونه توزه گریانه لسر هاوری قجی خواه امشو هاتوم تروسکن شاریادگار بانگی کردوم لگل سیمای منالی ما لگل خمیش و ربی ما هاتو مناگر موا هاتو مناگر موا یا پیدگم یا وک مومک دسو تیمو دتوی موا درگه کتم لیب کوا هر دلدان اکی جارانم هر کیوگ اکی بردر کتم هر تین و اکی کری و لزمی بارانم درگه کتم لیب کوا منو کسم تا دوین بوم لناو گروی رونا کی دادت شارد موا لناو جامی مترسی دادت خوارد موا جربال یاسمان دا خریک با مشکدات شوین قل رشی کیک پا درگه کتم لیب کوا شتیک نیا شیرین تربین لخش پی پیو چر پی چپا درگه کتم لیب کوا کفتو من دوی رگای دورم درگه کتم لیب کوا کفتو من دوی رگای دورم وکو جاران کمک للا دمین موا را دبورم درگه کتم لیب کوا کفتو من دوی رگای دورم آیای وکو جاران توزک للا دمین موام را دبورم دبورم شوراشکا اجنم شلبو من بتاقی اسمان و هل فروکا درگا کتم لیبکوا دارو بردی بر درگاتان هات نتکا دارو بردی بر درگاتان هات نتکا عزیز بوچ آوا تالانت کردم بوچ تو بتانی ناکست کردم بوچ تو بتانی ناکست کردم گلی شرمینم گلی نرمینم تاقان جینم گلی شرمینم گلی نرمینم تاقان جینم توش دنیات هشتم توی جهر چشتم توی جهر چشتم دنیات هشتم توی جهل چشتم توی جهل چشتم نتزانی عاشقت خوایب من ناسان نتزانی دوریت گرومی تاسان گلی شرمینم گلی نرمینم تاقان جینم توش دنیات هشتم توی جهر چشتم توی جهر چشتم توش دنیات هشتم توی جهر چشتم توی جهر چشتم I'm